सूक्त 41वां देवता इंद्र। इंद्र कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने ही वृत्र असुर के 99 वृत्रों राक्षसों का विनाश किया था। पर्वतों में छिपे हुए अपने घोड़े का सिर प्राप्त करने के इच्छुक इंद्र ने श्रयणावत में प्राप्त किया था। तब उसका वज्र बनाकर उन्होंने असुरों का वध किया था। चंद्रमंडल एक ग्रह है, उसमें सूर्य रूपी इंद्र ही अपनी एक किरण में विराजते हैं। सूक्त 42वां देवता इंद्र। मैंने इस वाणी को इंद्र से अपने शरीर में ग्रहण किया है, जो सत्य का स्पर्श करने वाली है। उस वाणी के 8 चरण और 9 शीर्ष हैं। हे इंद्र, जब तुमने असुरों का विनाश किया था, तब तुम्हारी शक्ति को देखकर धावा अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी ने तुम पर कृपा की थी। हे इंद्र, भली भांति तैयार किए गए सोमरस को पीकर तुम अपनी ठोड़ी चलाते हुए उठो। सूक्त 43वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं को काट कर हमारी युद्ध संबंधी बाधा को दूर करो। तुम हमें वह धन प्रदान करो जिसे सभी पाना चाहते हैं। हे इंद्र, तुम हमें वह धन प्रदान करो जो स्थिर व्यक्ति के पास रहता है और जिसे बसनी अर्थात कमर में बांधी जाने वाली कपड़े की बनी लंबी थैली में भरा जाता है। तुम्हारे द्वारा दिए गए जिस धन को तुम्हारे सभी उपासक प्राप्त करते हैं, तुम हमें वही धन प्रदान करो। सूक्त 44वां देवता इंद्र। मैं ऐसे इंद्र की स्तुति करता हूँ जो मनुष्यों के प्रति सहनशील, अग्रगण्य, पूजने के योग्य, मनुष्यों के स्वामी और दयालु है। जिस प्रकार नीचे की ओर बहने वाले जल सागर में जाते हैं, उसी प्रकार उक्त मंत्रों के द्वारा अन्न की इच्छा से किए जाने वाले यज्ञ इंद्र को प्राप्त होते हैं। मैं इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करता हूँ। इंद्र तेजस्वी शत्रुओं का भी हनन करने वाले हैं। वे स्तुति करने वालों को अन्न तथा यश प्रदान करते हैं। मैं इंद्र को हवि भी प्रदान करता हूँ। सूक्त 45वां देवता इंद्र। हे इंद्र, कबूतर जिस प्रकार गर्भधारण करने वाली कबूतरी के समीप जाता है, उसी प्रकार तुम हमारी स्तुतियों को सुनकर हमारे पास आओ। हे धन के स्वामी इंद्र, तुम्हारा यह नाम सत्य हो, हमारी स्तुतियां तुम्हें हमारे पास लाने में समर्थ हैं। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्रदेव, तुम हमारी रक्षा करने के लिए ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाओ। अन्य पुरुष हमसे द्वेष करते हैं, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। सूक्त 46वां देवता इंद्र। वे इंद्र नेता, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को वश में करने वाले और यज्ञों में प्रकाश करने वाले हैं। इंद्र अपनी कल्याणकारिणी नाव के द्वारा हमें पार लगाते हुए शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, तुम अपनी 10 उंगलियों से हमारे सामने उस सुख को लाते हो जो अन्न आदि से संपन्न है। सूक्त 47वां देवता इंद्र। कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र सभी देवों से श्रेष्ठ बने। हम वृत्र राक्षस का नाश करने के लिए इंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। इंद्र प्रशंसनीय, सौम्य, तेजस्वी, बलवान तथा दूसरों को प्रसन्न करने वाले हैं। इंद्र अच्छे लोगों को धन देते हैं। वज्रधारी इंद्र शक्तिशाली एवं अविनाशी हैं। स्तोताओं की वाणी इंद्र की स्तुति करती है। सामगान के इच्छुक किसके यश का गान करते हैं। पूजा संबंधी मंत्रों के द्वारा इंद्र का ही पूजन किया जाता है। इंद्र के घोड़े सदा उनके साथ रहते हैं। ऋत्विजों के मंत्रों के उच्चारण के साथ ही उन्हें रथ में जोड़ा जाता है। वज्र धारण करने वाले इंद्र सोने के समान कांति वाले हैं। इंद्रदेव ने सूर्य देव को आकाश में इसलिए स्थापित किया कि सब लोग उनका दर्शन कर सकें। वे ही इंद्र सूर्य के रूप में मेघों का भेदन करते हैं। हे इंद्र, हमने सोम तैयार कर लिया है, तुम इन बिछी हुई कुशाओं पर बैठकर सोम रस पियो। हे इंद्र, ऋत्विजों के मंत्रोच्चारण के साथ ही तुम्हारे घोड़े रथ में जोड़े जाते हैं। वे घोड़े तुम्हें उस स्थान पर ले जाने में समर्थ हैं जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हारे घोड़े तुम्हें हमारे यज्ञ में लाएं और तुम हमारे स्तोत्रों को सुनो। हे इंद्र, हम तुम्हारे उपासक हैं, हमने सोमपान किया है, तैयार किया हुआ सोमरस हमारे पास रखा है, इसी कारण हम तुम्हें सोमरस पीने को बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम्हारा रथ सभी प्राणियों को लांघता हुआ चलता है। तुम्हारे रथ में जुड़े हुए हरे रंग अथवा हरि नाम वाले घोड़े आकाश में दमकते हैं। इंद्र के सारथी रथ में घोड़ों को जोड़ते हैं। ये घोड़े रथ के दोनों ओर रहते हैं। ये घोड़े कामना करने योग्य हैं एवं इंद्र की यात्रा पूर्ण करने में समर्थ हैं। हे मनुष्यों, ये सूर्य रूपी इंद्र अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं तथा अंधकार से ढके पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। ये अपनी किरणों के साथ उदय हुए हैं। हे मनुष्यों, इन सूर्य रूपी इंद्र के दर्शन करो। सूर्य देव की किरणें सभी प्राणियों को जागृत करती हैं। प्राणी सूर्य रूपी इंद्र का दर्शन कर सकें, इसलिए ये किरणें सूर्य को ऊपर उठाती हैं। जिस प्रकार रात के बीतते ही चोर भाग जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के उदय होते ही आकाश से तारे भाग जाते हैं। सूर्य की किरणें ज्ञान देने वाली एवं अग्नि के समान दीप्त हैं। ये किरणें मनुष्य का अनुकरण करती हैं। हे इंद्र, तुम संसार रूपी नाव के समान हो, तुम सबको देखने वाले हो, सबको ज्योति प्रदान करते हो और सबके प्रकाशक हो। हे इंद्र, तुम मनुष्यों और देवों के कल्याण के लिए उदय होते हो, तुम सबके सामने प्रकाशित होते हो। हे पाप का नाश करने वाले इंद्र, जो पुरुष प्राचीन काल के पुण्य आत्मा लोगों के मार्ग पर चलते हैं, तुम उन्हें सदैव कृपा की दृष्टि से देखते हो। हे इंद्र, तुम सब पर कृपा करते हो तथा उन्हें देखते हुए रात्रि और दिन का निर्माण करते हो। तुम तीनों लोकों में विचरण करते हो। हे सूर्य रूपे इंद्र, तुम्हारी दमकती हुई सात किरणें घोड़ों के रूप में तुम्हारे रथ में जुड़ी रहती हैं, वे ही तुम्हारा वहन करती हैं। इंद्र ने सात घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है। घोड़े इंद्र की इच्छा के अनुसार अपने ढंग से आगे बढ़ते हैं। सूक्त 48वां देवता गौ। विचरण करने वाली गायें जिस प्रकार अपने बछड़ों के पास जाती हैं, उसी प्रकार हमारी वाणी तुम्हें प्राप्त होती है और तुम्हें सींचती है। जिस प्रकार माता जन्म लेने वाले बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार सुंदर स्तुतियां इंद्र को तेज से सुशोभित करती हैं। ये वज्रधारी इंद्र मुझे यश, आयु, घृत और दुग्ध प्रदान करें। ये सूर्य रूपे इंद्र उदयांचल पर पहुंच गए हैं। इन्होंने पूर्व दिशा में दर्शन देकर सभी प्राणियों को अपनी किरणों से ढक लिया है। इसके लिए उन्होंने स्वर्ग और अंतरिक्ष को वर्षा के जल से सींचकर व्याप्त कर लिया है। वर्षा का जल अमृत के समान है, उसको दुहने के कारण ही इंद्र को गौ कहा जाता है। जो प्राणी प्राण अर्थात सांस लेने और अपान वायु त्यागने का कार्य करते हैं, उनके शरीर में सूर्य की प्रभा प्राण के रूप में विचरण करती है। सूर्य ही सब लोगों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य के किरणों से 30 मुहूर्त दीप्त होते हैं। वे ही दिन और रात के अंग बनते हैं। वेदों की वाणी सूर्य का उसी प्रकार आश्रय लेती है जिस प्रकार पक्षी वृक्ष का आश्रय लेते हैं।